ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कुछ लोग क्या करते हैं, जब पुस्तक महंगी होती है ना तो खरीदते नहीं, नाम सुनते हैं ना, कितने की है, इतने की, अच्छा बस रहने दो। किसी को पुस्तक जरूरत है तब उसका मूल्य मत देखो, उसकी कीमत नहीं देखनी चाहिए। अगर पुस्तक की जरूरत है तो उसमें कीमत कभी नहीं देखनी चाहिए, बस खरीद लेना चाहिए, ये याद रखना। विद्यार्थी का या स्वाध्यायशील व्यक्ति का ये कर्तव्य है पुस्तक की कीमत ना देख करके पुस्तक खरीद लिया जाए, पुस्तक खरीद के फिर कीमत देखना चाहिए। क्या करेंगे पैसे को रख करके, हा? अगर पुस्तक नहीं खरीदेंगे तो उस पैसे को और क्या करेंगे, कपड़ों में लगाएंगे, ये खाने पीने में लगाएंगे, उसकी गर्मी रहती है। हाँ जी। नहीं, पैसे की गर्मी है, मतलब पैसे हाथ में है तो गर्मी रहती है ना, मेरे पास पैसे हैं, और पुस्तक रहेगा तो ज्ञान आएगा, ज्ञान रहेगा तो सब कुछ आएगा, हाँ वो ज्ञान की गर्मी रहेगी ना। विद्या, विद्या अगर व्यक्ति के पास है और कुछ नहीं है तो बहुत कुछ है, और विद्या नहीं और सब कुछ है, कुछ नहीं। इसलिए कई बार ब्रह्मचारी लोग भी कहते हैं कि जी ये पुस्तक अभी चाहिए, अभी जरूरत ही नहीं है उनको, अभी जरूरत नहीं है उस पुस्तक की, लेकिन वो चाहिए, पढ़ेगा नहीं वो, जरूरत भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं, लेकिन अभी चाहिए जी, बाद में महंगी हो जाएगी। अरे महंगी हो गई तो आप भी तो महंगे हो जाएंगे ना, इन पुस्तक महंगी होगी तो आप महंगे नहीं होंगे। मतलब आज कोई पुस्तक 1000 रुपए की है तो जी कल को ये 5000 की हो जाएगी, तो कोई बात नहीं, आज आप 1000 के हो गए हो तो कल को आप 10000 के हो जाओगे ना। वो आपकी अलग बात है, वो तो हम विद्यार्थियों की, उनको तो पता है ना हमको कौन सी पढ़नी है क्या नहीं पढ़ना है, आपको तो जब बताएंगे तो आपको पता लगे कि मेरे को कौन सी खरीदनी है कौन सी नहीं खरीदनी, लेकिन इनको तो सब पता है ना। हाँ जी जी जी, हाँ नहीं वो तो अच्छी बात है, वो तो जिनको जानकारी नहीं है उनको तो बताया जाएगा कि आपको ये, आपके हिसाब से आपको ये लेना चाहिए, तो हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग पुस्तकें होंगी, तो इनको तो पता है हमको क्या पढ़ना है, और इन सबको पता है हमको क्या पढ़ना है, हम क्या पढ़ सकते हैं क्या नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी ये नहीं देखना है कि ये महंगी है इसको अभी नहीं खरीदूंगा, ये सस्ती है तो अभी ले लूंगा, सस्ती तो है लोग आपको जरूरत ही नहीं है उसकी, तो फिर सस्ती और महंगी क्या मतलब है। इसलिए पुस्तक चाहिए खरीदो, बस अभी उसकी जरूरत है अभी खरीद लो, अभी जरूरत नहीं है तो बिल्कुल नहीं खरीदना, रख करके वो भोजा है, वो एक प्रकार से भार है, पुस्तकों को ढोने का कोई मतलब नहीं है, जो आवश्यक है उनको अपने पास रखना चाहिए। मेरे पास बहुत पुस्तकें आती है, मैं तो बांटता रहता हूं, मेरे को चाहिए नहीं वो पुस्तकें। चलें। कहाँ से? जी नहीं, योगी को युगपत ज्ञान होता है ये कहा जा रहा है यहाँ पर, पर ये युगपत ज्ञान ऐसे कैसे हो सकता और ऐसे कैसे वो अलग अलग शरीरों का निर्माण करेगा? मतलब शरीरों का निर्माण क्यों करेगा अलग अलग, क्या जरूरत है उसको अलग अलग शरीर निर्माण करने का? नहीं, ऐसा होता नहीं होता एक अलग बात हो गई, हम एक तर्क से समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। मान लीजिए मैं योगी हूँ, मैंने सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली, सारी का मतलब जो समाधि लगानी लगाई, जो ईश्वर का दर्शन करना कर लिया, संस्कारों को नष्ट करना कर दिया, अविद्या को नष्ट करना कर दिया, अब मेरा काम पूरा हो गया, मैं योगी हूँ। अब मेरे को अलग अलग शरीर निर्माण करके कि क्या करना है? मेरे को तो मुक्ति में जाना है और लोगों का उपकार करना, करूंगा। अब अलग अलग शरीरों का निर्माण करके क्या करूंगा? क्योंकि ये शरीर जो मिला है वो मेरे कर्मों के कारण से मिला हुआ है, मैं अलग अलग शरीर कैसे निर्माण करूंगा? मतलब मेरे कर्मों का फल तो इसी शरीर में भोगूंगा ना मैं, अलग अलग शरीरों को निर्माण करके अलग अलग शरीर में क्यों रहूंगा? हाँ जी, मतलब कर सकता है लेकिन करेगा नहीं, क्या मतलब है? ये तो वही वाली बात है, भगवान जो है ना अपने जैसे एक भगवान को उत्पन्न कर सकता है लेकिन करेगा नहीं, क्या मतलब है? है अपने जैसे भगवान, जब एक ही भगवान से सब काम चल रहा हो तो अपने जैसे दूसरे भगवान को क्यों बनाएगा? अच्छा बना दिया, अब क्या करेगा वो दूसरा भगवान? जब एक ही भगवान से सब काम चल रहा है तो दूसरा भगवान क्या करेगा? वो खाली बैठा रहेगा? लेकिन बना सकता है, क्या मतलब है इसका? नहीं, पहले इस बात को समझ लीजिएगा, मैं खा सकता हूँ लेकिन नहीं खाऊंगा, मतलब क्या है? इससे मैं किसी दूसरे चीज़ को सिद्ध करना चाहता हूँ। क्या सिद्ध करना चाहते हैं? यहाँ पर कहा जा रहा है कि मन जो है वो जड़ पदार्थ है और आत्मा के बारे में तो यहाँ पर जो जड़ शब्द है उसे सिद्ध करना चाहते हैं। भाई ऐसा है, किसी कोई प्रयोजन, विशेष प्रयोजन की सिद्धि हो तब तो बात हुई। जब एक ही शरीर से काम चल सकता है, सारे प्रयोजनों को सिद्ध कर सकता है एक ही शरीर से, और दो शरीर चार शरीर बना करके भी क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? लेकिन बना सकता लेकिन नहीं बनाएगा। प्रयोजन सिद्ध हो ही गया ना जी, हाँ उनका प्रयोजन सिद्ध हो गया। मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना कि क्या जरूरत है उसको, जब क्योंकि कोई काम करना चाहता है तो उसकी आवश्यकता रहती है। मान लीजिए मेरे को एक पुस्तक की जरूरत, मैं पुस्तक लेना चाहता हूँ, चाहूंगा ले सकता हूँ लेकिन नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना? तो क्यों लेना चाहता हूँ? क्योंकि उसकी जरूरत है, इसलिए तो ले सकता हूँ ना, ठीक है? अथवा नहीं, अभी जरूरत नहीं है, आगे जरूरत है उस पुस्तक की, आवश्यकता आगे है, अभी आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं लेने को तो ले सकता हूँ, पैसा है मेरे पास में, अभी चाहूँ तो ले सकता हूँ लेकिन नहीं लूँगा, लेकिन आगे लूँगा, आगे आवश्यकता है उसकी, मतलब उस काम की आवश्यकता है। न तो आगे आवश्यकता, न अभी आवश्यकता, न कभी आवश्यकता है, उसको फिर बना के क्या करेगा? जी पहले इस बात को समझ लो, ले सकता हूँ उस पुस्तक को, किस लिए ले सकता हूँ? उससे प्रयोजन की सिद्धि होगी, उसका उद्देश्य है, पहले इस बात को समझना है। केवल ले सकता हूँ, लेने का सामर्थ्य मात्र नहीं है, उस लेने के सामर्थ्य के पीछे प्रयोजन जुड़ा हुआ है। जब पहले बात को पूरी सुन लो, बिना प्रयोजन के मंदो बिना प्रवर्तते, बिना प्रयोजन मंदो बिना प्रवर्तते, और ईश्वर तो सर्वज्ञ है और बिना प्रयोजन के वो क्यों बनाएगा अपने जैसे दूसरे ईश्वर का? कोई प्रयोजन नहीं है उसका बनाने का, नहीं बनाएगा, लेकिन उसका सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं है। कैसे कह सकते हैं? जब सामर्थ्य तो बनाएगा, सामर्थ्य का मतलब है जिस सामर्थ्य का कोई उपयोग आ सके, मतलब ऐसा सामर्थ्य का क्या काम का जिसका कोई उपयोग नहीं आ सकता, ऐसे सामर्थ्य क्यों रखेगा भगवान अपने पास में? मेरी बात समझ में आ रहे हैं? जिस सामर्थ्य का कोई उपयोगिता नहीं है, ईश्वर के पास जितना सामर्थ्य है जो कुछ भी है सबकी उपयोगिता है, याद रखना, इस बात को समझ लेना। यानी ईश्वर सर्वज्ञ है, उसकी उपयोगिता है। ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता है, उसकी उपयोगिता है। ईश्वर न्यायकारी है, उसकी उपयोगिता है। ईश्वर सर्वरक्षक है, उसकी उपयोगिता है। ईश्वर के अंदर जितने गुण कर्म स्वभाव हैं सबकी उपयोगिता है। अनुपयोगी कोई भी गुण नहीं है ईश्वर में। और ये ऐसा आप गुण उसके अंदर धारण करना चाहते हैं, वो सामर्थ्य तो है लेकिन उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। ये बात समझ में आ रही है आपको? अब बोलो क्या बोलना चाहते हैं? ईश्वर की बात नहीं, बात तो योगी की होगी। योगी की भी बात है। जब ईश्वर की बात समझ में आ जाएगा तो योगी की भी। जब योगी का प्रयोजन पूरा हो गया, ठीक है, जब प्रयोजन पूरा हो गया है तो वो क्यों ऐसा बनाएगा? उससे उपकार का क्या होगा? क्या होगा बताओ? किसी ऐसे काम को करना जिसमें वो अपनी आत्मा एक है, एक देशी है। जब दूसरा शरीर बनाएगा तो इसको छोड़ेगा उसमें जाएगा, और उसको छोड़ेगा तो इसमें आएगा। तो एक ही शरीर से तो काम करेगा, एक साथ सभी शरीरों के साथ काम तो कर नहीं सकता। अलग अलग में करेगा, एक साथ नहीं करेगा। अलग अलग का मतलब? दस शरीर है, एक उसका अपना है, उसने बनाए हैं। तो उन दस शरीरों में अलग अलग करेगा, एक साथ नहीं करेगा। अलग अलग का मतलब जिस वक्त सामने वाले शरीर में, मतलब ये शरीर रखा हुआ है, मैंने बनाया है, अब उस शरीर की जरूरत है तो इसमें से उसमें जाएगा, तो ऐसा ये तो बेकार हो जाएगा ना। वापस उसमें आ जाएगा जब नहीं आएगा तो इसी में करे ना, उसमें क्यों जा करके करे? उसे आवश्यकता है ना। किसकी? उसे किसी ऐसे काम को करना है जिसमें अपनी शक्ल में नहीं कर सकता। दूसरी शक्ल का शरीर बना रखा है उसमें करेगा, दूसरे कत्ता बना रखा है उसमें करेगा। अच्छा, अगर अगर अगर आप ये कहना चाहते हैं मैं तो बूढ़ा हूँ और ये जवान शरीर को बना के रखा, तो ये बूढ़े शरीर में मैं नहीं कर सकता हूँ, तो जाके कुछ जवान शरीर में करूंगा, तो ठीक है, आप करके दिखा देना, हम बता समझ लेंगे कि हाँ वास्तव में ऐसा होता है। मतलब कोई बना करके दिखाए तो हम मान लेंगे, आप कुछ भी बोलो तो हम कैसे माने? वो शब्द प्रमाण सही है गलत है इसका निर्धारण कौन करेगा? आधार तो क्योंकि इतने सिद्धांत हैं, ऐसा होता नहीं है। और वो कुछ भी शरीर बनाएगा जो ईश्वर का काम खुद कर रहा है, ऐसे कैसे कर सकता? किसने बोला? ईश्वर स्वयं साधन है, ईश्वर कराता है। यहाँ पर भी करा सकता है जब वो योग साधना। नहीं, यहाँ नहीं करा सकता है ना। मुक्ति वाले काम यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ वाले काम वहां नहीं कर सकते। मुक्ति मतलब आप ब्रह्मचारी है तो आप गृहस्थी के काम नहीं कर सकते हो। गृहस्थी वाले गृहस्थी के काम करेंगे, ब्रह्मचारी वाले ब्रह्मचारी के काम करेंगे। ब्रह्मचारी वाले काम गृहस्थी नहीं करेंगे, गृहस्थी वाले काम ब्रह्मचारी नहीं करेंगे। सबके अपने अपने कर्तव्य। भाई मैंने बोला ना, उस योग्यता का क्या काम है जिस योग्यता का कोई मतलब नहीं है? योग्यता का मतलब ही होता है जिसका, जिससे कोई प्रयोजन सिद्ध हो सके। जब जिस योग्यता से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता हो, ऐसी योग्यता को रखने व्यर्थ है। इसका समाधान तो आप करते नहीं है, नहीं, योग्यता है? तो है ना। क्या मतलब पर योग्यता किसी प्रयोजन के लिए होती है? वो किस लिए ज्ञान की प्राप्ति है बताओ? वो ज्ञान किस लिए प्राप्त करना चाहते हैं? नहीं, वहाँ तो सुख की प्राप्ति है। यहाँ नहीं, यहाँ सुख की प्राप्ति नहीं है। यहाँ तो कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता उससे। उसमें यहाँ तो एक ही शरीर से उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो रहे हैं। मुक्ति में तो अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर रहा है तो उसको अधिक से अधिक आनंद वहां मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। और उसके लिए प्रमाण नहीं है हमारे पास में। यहाँ अधिक से अधिक ज्ञान मिलता है, दस शरीरों को बनाएंगे तो उसको ज्यादा लाभ मिलेगा। जब दस शरीर बना सकता है तो हजार शरीर भी बना सकता है। योगी है, अब दस बना सकते हैं तो हजार भी बनाएगा, हजार बना सकता है तो लाख भी बनाएगा, लाख बना सकते हैं तो करोड़ भी बनाएगा। पूरी सृष्टि को बना देना, फिर ईश्वर की क्या जरूरत है? तो ये इसका समाधान कौन करेगा कि भाई इतनी आवश्यकता है, जब 10 शरीर बनाने का ही सामर्थ्य उसके ज्यादा नहीं है, ऐसा कौन बताएगा? वो शरीर को बनाएगा नहीं, बिना कर्म के ज्ञान करेगा। हाँ जी, बिना कर्म के ही वो ज्ञान को प्राप्त करेगा, मतलब बिना शरीर के। हाँ। उसका प्रमाण दो। तो प्रमाण देना पड़ेगा ना आपको। योगी व्यक्ति यहाँ बैठ करके बहुत सारे ज्ञान करेगा बिना कर्म के। कैसे? मतलब आपने देखा ऐसा? आपने देखा तो नहीं है ना। अगर ऐसा होता तो हम मान लेंगे ना, हमें क्यों आपत्ति नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि ये एक जगह बैठ करके दूर तक नहीं देख सकता है, मैंने तो मना नहीं किया। अगर देख सकता तो हम मान लेंगे, अगर कोई देख लेगा। हाँ जी, आपने महाभारत पढ़ी है? महाभारत पढ़ी है? इधर उधर नहीं जाना। हाँ जी, हाँ जी, तो पर आप कैसे बताएंगे कि संजय ने देखा? हाँ, कौन सी सीरियल में तो कुछ भी बताते हैं। हाँ जी, अगर कोई महाभारत पढ़कर के मेरे को मेरे से बात करे ऐसे नहीं, तो फिर महाभारत पढ़कर के बात करे। महाभारत कितने दिन युद्ध हुआ? 18 दिन। 10 दिन युद्ध में था वो प्रत्यक्ष, याद रखना। क्या बात करते हैं आप? हाँ, संजय 10 दिन तक युद्ध लड़ा था, वो युद्ध में था, सारा प्रत्यक्ष देखा था, फिर आकर के बताया उसने। ठीक है। हाँ जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 10 दिन देखा है तो 10 दिन देख बताएगा। वो तो आते रहते हैं ना, वो तो बताने वाले बताते हैं। वो तो वहां पर तो ये स्पष्ट है कि उस 10 दिन तक युद्ध में था, वो महाभारत में लिखा हुआ है ना, महाभारत तो हमने पढ़ी है। ठीक है जी, मैं बिना पढ़े नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो पढ़ा हूँ महाभारत को, महाभारत भी पढ़ी है और भी बहुत कुछ पढ़ा, रामायण भी पढ़ा है और भी पढ़े हैं। तो महाभारत में तो ये लिखा है कि वो 10 दिन तक युद्ध में था। क्यों जी, आपने नहीं पढ़ा? अच्छा, हाँ मिलता है हिंदी। हाँ बिल्कुल हिंदी, नहीं श्लोक ऊपर श्लोक है, नीचे हिंदी। मैंने पढ़ी है सातवें लेकर के, वो तो पौराणिक ही है। पंडित सातवें लेकर अच्छे विद्वान हुए हैं, उन्होंने वेदभाष्य भी किया है और महाभारत का भी अनुवाद किया है, बहुत कुछ काम किया उन्होंने पंडित सातवें लेकर। वो तो निकला था तो बहुत कुछ निकला हुआ होता है। उन्होंने सभी भाषाओं को बात करते थे, लैटिन में, ग्रीक में भी। हाँ, वो हो सकता है, हो सकता है। हाँ, अगर ऐसा होता तो हमें कोई आपत्ति नहीं, उससे आप क्या कहना चाहते हैं? ये कहते हैं कि बिना कर्म के भी ज्ञान का ग्रहण करते हैं। बिना साधन से? बिना साधन के कैसे? वो नहीं, उसमें उसमें सुना होगा और बोला होगा, कोई तो माध्यम रहा होगा ना। आपने कई कई लोगों के पास इतना सामर्थ्य होता है, एक बार आप बोलेंगे तो उसको सुन ले क्यों, फिर वो भी वैसे ही बोलने लग जाता है, ऐसा सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है लोगों को, वो एक अलग बात है। बात यहाँ ये चल रही है कि वो योगी अनेक शरीरों को बनाता है और अनेक शरीरों से काम करता है, तो अनेक शरीरों में एक साथ काम करता है या बारी बारी से करता है? तो बारी बारी से करता है, तो फिर वो कोई मतलब ही नहीं है बारी बारी से करने का, ये इसी शरीर से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। खैर, अगर पहली बात तो ये है कि ये अभी सिद्ध नहीं है। हाँ, अगर होगा तो तब देख लेंगे, कोई ऐसा बना ले तब विचार करेंगे उस समय में क्या होता है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं ऐसा है कि दूसरे शरीर में प्रवेश करता है तो लिखा तो वहां पर है, मेरे कोई आपत्ति नहीं है, पर वो कैसे होता है क्या होता है वो तो परीक्षण ही है। इसीलिए मानते हैं हाँ जी, तो इसमें तो मेरे को आपत्ति नहीं है ना, इसको तो आप परीक्षण ही में रखो, मेरे को क्या दिक्कत है। दस शरीर नहीं, अनेक शरीर बनाता है, ये तो व्यापक मानते हैं ना, ये व्यापक मानते तो सब जगह रहेगा, तो फिर तो बनाने की भी जरूरत ही नहीं है, ये तो है पहले से। जब मैं सब में जो हूँ तो बनाने की क्या जरूरत है, मैं सब आपके अंदर घुस जाऊंगा, आपके बारे में समझ लूंगा या और कुछ करूंगा, क्यों जी? जब व्यापक है आत्मा तो उसको शरीर नया बनाने की क्या जरूरत है? मैं आपको हटा दूंगा, आपकी आत्मा को हटा दूंगा, वहां बैठ जाऊंगा, अथवा आप रहते तो रहने दो, मैं आकर के जैसे कमजोर आदमी को बलवान आदमी पकड़ लेता है ना, उसे काम करवाता रहता है, क्यों जी? कमजोर आदमी को बलवान आदमी पकड़ करके उस कमजोर आदमी से काम करवाता है ना, तो मैं आपके शरीर में आकर के मैं ही काम करने लग जाऊंगा ना, आपको बिठा के रखूंगा, तो फिर नए शरीर बनाने की भी क्या जरूरत है? जब आत्मा व्यापक है तो सब जगह मैं आपके अंदर भी रहूंगा, यहाँ अपने शरीर में भी रहूंगा, आपके शरीर में भी रहूंगा, पर आप जो सोच रहे हो तो मेरे को पता नहीं, मैं जो सोच रहा हूं आपको पता नहीं है। अगर मैं आपके शरीर में हूं तो आप जो सोच रहे हैं मेरे को पता नहीं है, क्योंकि योगी नहीं हूं, वो ये कह सकता है सामने वाला। ठीक है, जब योगी हो जाऊंगा तो आप क्या सोच रहे हो तो पता लग जाएगा, तो ठीक है, फिर बनाने की आवश्यकता ही नहीं ना नए शरीरों की, फिर ये क्यों कह रहे कि नए शरीरों को बनाता है स्वामी जी? जब विभू मानते हैं हाँ, तो फिर तो जब जिस तरह से ईश्वर विभू है हाँ, तो वो सर्वज्ञ है हाँ, तो सारा नासिक कम से कम सृष्टि के बारे में तो जीवात्मा भी सर्वज्ञ होना चाहिए हाँ, सबके बारे में समय हरेक को ज्ञान होना चाहिए। पता नहीं वो क्यों नहीं है, वो सारी बहुत सारे दोष हो जाएंगे, वो जो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या मानेंगे कि ईश्वरी सब कुछ है, यानी ईश्वरी आत्मा तो है ही नहीं है, जीवात्मा परमात्मा एक ही चीज है, तो कम से कम कुछ तो उसके अंदर होना चाहिए ना, मतलब ईश्वर का ही अंश हूं मैं, तो ईश्वर का कोई तो गुण होना चाहिए मेरे में, कम से कम सुख गुण ही होता, जब चोट लग जाए तो दुख लग रहा है तो कम से कम अपने सुख से सुखी हो जाता। हाँ जी, नहीं चैतन्य गुण तो है, चैतन्य गुण है तो मतलब एक गुण है तो बाकी गुण क्यों नहीं है भाई? एक गुण कब, वो तो सत्ता तो सबके अंदर है, जड़ पदार्थ में भी सत्ता, मुझ में भी सत्ता है, इसका मतलब मैं जड़ हो जाऊंगा? मतलब इसमें भी सत्ता है, मुझ में भी सत्ता है, इसका मतलब मैं भी जड़? ऐसा नहीं होगा ना। वैसे तो बहुत सारे दोष आएंगे इस आत्मा को व्यापक मानने में, बहुत सारे दोष आएंगे, और बहुत सारे शरीरों का निर्माण करता है ऐसा कहेंगे तो भी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, वो तो आएंगी। विभू का अर्थ ही व्यापक होता है हाँ? क्या वो तो खींचा ताने है और कुछ नहीं। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो है विभू का अर्थ है कि ज्ञान को ग्रहण करने में बिना कर्णों से वो ज्ञान को ग्रहण करे, इस अर्थ में वो विभू है। क्या मतलब? मतलब कि जैसे कि हम इंद्रियों से किसी का सन्निकर्ष करते हैं, मगर जो योगी व्यक्ति होते हैं वो वैभवशाली व्यक्ति बिना इंद्रियों के ज्ञान को ग्रहण करे। बिना इंद्रियों के का मतलब कैसे? साधनों के बिना, नहीं वो तो ठीक है, साधनों के बिना ज्ञान करता है भाई, तो इसका मतलब आपके पास मैं रहूंगा तभी तो मैं ज्ञान करूंगा ना आपके बारे में, तो फिर तो विभू हो गए ना, व्यापक हो गए ना, बिना साधनों के करने का, आप बिना साधन के ही ज्ञान कर लेता है, इससे इसी से पता लगता है कि वो व्यापक है। आपके कमरे में क्या हो रहा है, बिना साधन के मैं यहीं बैठे बैठे करूंगा, मतलब क्या है, मैं वहां पर हूं तभी तो करूंगा, तो वहां जाने के लिए या तो यहां हूं तो वहां नहीं हूं, वहां हूं तो यहां नहीं हूं, अथवा आप कहेंगे व्यापक है तो यहां से लेके वहां तक हूं, तो व्यापक ईश्वर तो व्यापक है इसलिए बिना साधन के करता है, ईश्वर व्यापक है इसलिए तो बिना साधनों के करता है। मेरे को वो बल्ब उतारना है तो मेरे को साधन चाहिए, और मैं व्यापक हूं तो वहां साधन की जरूरत नहीं, वहां भी हूं यहां पर भी उतार दूंगा, पकड़ में आ रहा है? तो बिना साधनों का ज्ञान करने का मतलब ही है कि वो व्यापक हो गए, व्यापक तो मान ही रहे। प्रिय खींचा था, क्योंकि विभू का मतलब वैभव होता है। नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, विभू का अर्थ वैभव भी हो सकता है और होता है, पर यहां विभू विभू जहां ईश्वर विभू है, इसका अर्थ वैभवशाली के लिए नहीं आया, यह विभू व्यापक के लिए आता है। विभवान महान आकाश तथा आत्मा, ये वैशेषिक दर्शन में है ना, तो विभू का मतलब ही व्यापक है। विभू शब्द व्यापक अर्थ में ही आता है। फिर भी कोई कहे कि हाँ विभू का अर्थ वैभव अर्थ भी होता है, मेरे कोई आपत्ति नहीं है, पर इस प्रसंग में वैभव अर्थ नहीं है। स्वामी जी, अगर इनकी बात माने, योगी कब तक है? जब तक वो शरीरधारी है। हाँ, तो साधन के बिना कैसे हो गया? वो तो है, साधन उसके हैं कि नहीं है? नहीं, मतलब उनका अभिप्राय है बिना साधन के कर्ता का मतलब है, जैसे मैं आंख से एक दूरी तक ही देखूंगा ना, तो वहां तो मेरे को कमरे के अंदर भी देखना है, तो वहां बिना साधन के देखता है तो कैसे देखता है? यहाँ रहता हुआ देखता है या वहां जाकर के देखता है, या यहाँ से लेकर वहां तक है, वो कमरे के अंदर भी है, वो यहाँ रहता हुआ भी, कोई तो बताना पड़ेगा ना कैसे देख। मतलब ईश्वर सब जगह काम करता है, क्यों करता है? सब जगह रहता है, ठीक है ना। ईश्वर बिना साधन के करता है और हम साधनों से करते हैं। साधन उस व्यक्ति को आवश्यक होता है जहां वो नहीं होता है, उसके लिए साधन चाहिए होता है, और जो सब जगह है तो उसको साधन की आवश्यकता नहीं होती है। पकड़ में आ रहा है ना? तो इसलिए अब न्याय दर्शन पूरा होने जा रहा है ना, तो जो पढ़ा है ना आप लोगों ने, उसका इस्तेमाल करो, यानी तर्क लाओ, प्रमाण लाओ, विचार शैली को बदलो, किस तरह का विचार करना चाहिए, तो धीरे धीरे समझ में आता रहेगा। केवल ऐसा लिखा है या वहाँ बोलते हैं या कोई ऐसा सुनाया, उसने कहा कि यो हिमालय में ऐसा योगी है, बस सुनते ही मान लिया, हाँ भाई कुछ तो सोचना पड़ेगा ना आपको। चाहे उदयवीर जी लिखे, चाहे मैं लिखूं, या कोई और लिखे, कोई भी लिखे, अगर वो प्रमाणों के अनुरूप है तब उस पर विचार किया जाएगा, उसको माना जाएगा, और प्रमाणों के अनुरूप नहीं है, अथवा अभी तक मेरे को समझ में नहीं आया है कि हो सकता है, तो भी हम कहते हैं ऐसा हो सकता है, लेकिन उसको मानना नहीं है। हाँ जी, नहीं, नकार उसको हम कर रहे हैं जो असंभव है, और जो संभव है तो उसके लिए हमने कहा यह परीक्षा नहीं है, परीक्षा करेंगे। जैसे पर शरीरावेश होता है, दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, परीक्षा नहीं है, ठीक है, और दूर तक देख सकता है, परीक्षा नहीं है। ये आप ले रहे हो, यहाँ ऐसा नहीं कह रहे हैं। हाँ, उदयवीर जी ने क्या कहा है? तो आपको बता दिया ना कर्णों का मतलब क्या होता है, वो तो समझ में आ गया, फिर आप दोबारा मत बोलो। हाँ, उस विषय को फिर दोबारा मत बोलो, दूसरा विषय लाओ। हाँ ठीक है, और कोई? हाँ जी, हाँ जी जी, ये कहते हैं तच्च एतद् वह यह विभव ज्ञातरी, आत्मा के व्यापक होने पर ही सिद्ध होता है, न अणु मनसी, अणु मन में ये बात सिद्ध नहीं होती है। ये जो बात कही है ना, योगी जो है सिद्धि को प्राप्त कर लेने पर विकरण धर्म बनता है, विकरण धर्म का मतलब विशेष करणों वाला, विशेष साधनों वाला बनता है, तब वो इंद्रियों सहित अलग अलग शरीरों को उत्पन्न करता है, उत्पन्न करके तेषु उन सब शरीरों में एक साथ अनेक जानों को उत्पन्न करता है। तो ये अलग अलग शरीरों को उत्पन्न करता है और अलग अलग शरीरों में रहता है, ये विभू होने पर ही संभव है, एक देशी वाले में संभव नहीं है। इससे ये कहना चाहते हैं कि वो अनेक शरीरों को उत्पन्न करके अनेक शरीरों में एक साथ रहता है, बारी बारी से नहीं रहता, ये जो बोल रहे हैं पकड़ में आ रहे ना, वो बारी बारी से नहीं रहता, वो एक साथ सभी शरीरों में रहता है, तो ये तभी संभव है जब वो विभू हो। और न अणु मनसी इति, और अणु मन में ये संभव नहीं है। अणु तो अणु अणु परिमाण वाला है, वो महत परिमाण वाला नहीं है। महत परिमाण वाला ही विभू होता है, अणु परिमाण वाला तो एक देश ही होता है। तो अगर मन को जाता मानेंगे, मन को आत्मा मानेंगे, ये संभव नहीं है, ये कहना चाहते। ये कह रहे हैं विभुत्वेवा मनसो ज्ञानस्य न आत्मगुणत्व प्रतिषेधा। यदि किसी कारण से मन को विभु मान भी लो तो भी ये ज्ञानगुण आत्मा का नहीं, ऐसा आप खंडन नहीं कर सकते। मतलब कोई कोई मान ले, ठीक है जी कोई बात नहीं, हम मन को विभु मान लेते, व्यापक मान लेते, तो भी ज्ञानगुण आत्मा का नहीं, ये नहीं कह सकते। अगर मन का कहेंगे तो फिर वो कारण नहीं रहा ना, साधन नहीं रहा ना, उसकी उसकी चर्चा पहले कही चुके। अब व्यापक मानते तो मान लो, जैसे मोटे तौर पर वायु सब जगह है, व्यापक होता हुआ भी तो वो कोई चेतन नहीं है ना। अग्नि मोटे तौर पर व्यापक होती हुई भी चेतन नहीं है, पानी सब जगह व्यापक होते हुए भी चेतन नहीं है, ठीक है ना। ऐसा तो अगर किसी कारण से मन को विभु मान भी लेते हैं तो भी ज्ञानगुण आत्मा का नहीं है, ऐसा आप कह नहीं सकते, ये कहना चाह रहे। विभु च मन तद अंतकरण भूतमिति तस्य सर्वे इंद्रिय युगपद संयोगाद युगपद ज्ञानानि उत्पद्यरनिति। विभु च मन, और मन को विभु माने, तद अंतकरण भूतम, वो तो अंतकरण स्वरूप है मन, ठीक है ना, अंतकरण स्वरूप अंदर रहने वाला है। और तस्य सर्वे इंद्रिय युगपद संयोगात, विभु होने के कारण से सभी इंद्रियों के साथ उसका संयोग हो जाएगा, तो सभी इंद्रियों के साथ उसका संयोग होने से एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न होने चाहिए था, लेकिन होते नहीं है, ये कहना चाह रहे। स्पष्ट हो गया? हाँ जी, तीन सौ पचानवे। हाँ जी, न च मनसी, न मनसी जातरी युग जातरी अभ्युपगम्य माने। कहाँ से? हाँ हाँ, अन्यत खलु वै तद इंद्रियार्थ सन्निकर्षजम ज्ञानम यद इंद्रियार्थ विनाशे न भवति। अन्यत खलु वै तद, वह अलग ज्ञान है, ये जो प्रत्यभिज्ञान है ना, उस प्रत्यभिज्ञान को, स्मरण को कहना जा रहे हैं, स्मृति को। अन्यत खलु वै तद, वो अलग ज्ञान है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षजम ज्ञानम, इंद्रियार्थ सन्निकर्षजम ज्ञानम, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान होता है वह ज्ञान, यद इंद्रियार्थ विनाशे न भवति, इंद्रिय और अर्थ का विनाश हो जाने पर नहीं होता है। जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है वो इंद्रिय और अर्थ के नाश हो जाने पर कभी उत्पन्न नहीं हो सकता, पर ये जो स्मृति ज्ञान हो रहा है वो स्मृति ज्ञान वो अलग है इनसे, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाले ज्ञान से अलग ज्ञान है वो स्मृति ज्ञान, ठीक है। इदम अन्यत आत्मन सन्निकर्षजम, और इदम अन्यत, ये अलग ज्ञान है जो स्मृति ज्ञान है, आत्मन सन्निकर्षजम, ये केवल आत्मा और मन के सन्निकर्ष से हो रहा है, ठीक है। तस्य युक्तो भाव, और तस्य उस स्मृति ज्ञान का होना युक्ति युक्त है, उचित है। हाँ जी, जी हाँ जी बिल्कुल। ये कहना चाहे, पहले ये समझ लीजिएगा, मेरा इनके साथ संपर्क हुआ, यानी आंख के साथ इनके साथ संपर्क हुआ, ये इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष हुआ, ये ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। हो गया, मैं इनको नहीं देख रहा हूँ, प्रभुलाल जी के बारे में मैं समझना चाहता हूँ, प्रभुलाल जी कैसे थे, चश्मा पहने हुए थे, ठीक है ना। अब ये जो ज्ञान हो रहा है, अब ये जो ज्ञान हो रहा है मेरे को, वो कौन सा ज्ञान है? स्मृति ज्ञान है। तो ये स्मृति ज्ञान इस ज्ञान से अलग है या नहीं है, बस ये कहना चाह रहे हैं। स्पष्ट हो गए? हाँ जी। और आपको पकड़ में आ गया, आप पूछ रहे थे। हाँ जी, पंक्ति का अर्थ चाहते हैं ना, वो कह रहे हैं। हाँ जी। अन्यत कलु वै तद इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जम ज्ञानम, वह इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है, वो अलग है, ठीक है ना। अब ये इसको आप स्मृति ज्ञान ना कहकर इसको प्रत्यक्ष ज्ञान मान लीजिएगा, ठीक है ना। मैंने पहले स्मृति ज्ञान बोला है ना, अब ये स्मृति ज्ञान नहीं, वास्तव में ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। नीचे वाला स्मृति ज्ञान है, ऊपर वाला प्रत्यक्ष ज्ञान है। अन्यत खलु वै तद, ठीक है जी, वो अलग ज्ञान है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है जो कि इंद्रियार सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है, ठीक है। और इंद्रिय और अर्थ का विनाश जब हो जाए वो नहीं रह सकता, ये अलग हो गया। और नीचे वाला स्मृति ज्ञान है, ये केवल आत्मा और मन के सन्निकर्ष से होता है। वो तो हो गया, हो चुका है, अब केवल स्मृति ज्ञान मेरे को करना है, तो केवल मन और आत्मा दोनों के संपर्क से हो रहा है। मैंने कब मना किया है? मना बिल्कुल मना नहीं किया कि स्मृति ज्ञान तभी होता है जब आपने प्रत्यक्ष किया, जब आपने अनुमान किया या आपने शब्द प्रमाण से जाना। यानी स्मृति ज्ञान तीनों का होता है, यानी प्रत्यक्ष की स्मृति, अनुमान की स्मृति और शब्द की स्मृति, ठीक है। अब वो तो हो चुका है, वो अभी चल नहीं रहा है, ना अनुमान चल रहा है, ना प्रत्यक्ष है, ना शब्द प्रमाण से जाना जा रहा है। वो हो चुकने के बाद में अब जो मेरे को स्मृति हो रही है, अब ये स्मृति जो उठ रही है, यानी स्मृति ज्ञान जो उत्पन्न हो रहा है, याद रखना स्मृति ज्ञान भी उत्पन्न हो रहा होता है। स्मृति ज्ञान जो उत्पन्न हो रहा है वहां आत्मा और मन का सन्निकर्ष है, बस इतने से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। तो ये स्मृति ज्ञान अलग है और ये प्रत्यक्ष ज्ञान अलग है, ये कहना चाहते हैं, ठीक है जी। अब देखिएगा पंक्ति की, अन्यत खलु वै तद इंद्रियार्थ सन्निकर्षजम ज्ञानम, इंद्रिय अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वो अलग है, जो इंद्रिय और अर्थ के विनाश हो जाने पर नहीं रहता है। फिर इदम अन्यत, और ये जो स्मृति ज्ञान है ये अलग है, जो कि आत्मा और मन के सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है। तस्य युक्तो भावः, इस ज्ञान का होना युक्ति युक्त है, यानी किस ज्ञान का होना? स्मृति ज्ञान का। इस स्मृति ज्ञान का होना युक्ति युक्त है, अर्थात इंद्रिय और अर्थ के विनाश हो जाने पर भी यह स्मृति ज्ञान रहता है, ये युक्ति युक्त है। अर्थात यह स्मृति ज्ञान ये सिद्ध करता है कि ये ना तो इंद्रिय का विषय है और ना विषय का, यानी ये ज्ञान ना तो इंद्रिय में रहता है और ना विषयों में रहता है, ये सिद्ध होता है। फिर कहा, स्मृति खलु इदम अद्राक्षमिति, स्मृति खलु इदम, ये तो स्मृति है जो कि मैंने देखा, ये वाला ज्ञान। पूर्व दृष्ट विषया, ये पहले देखे हुए विषय से संबंधित है। नच विज्ञातरी नष्टे पूर्वोपलब्धे स्मरणम युक्तम, नच विज्ञातरी नष्टे, ज्ञाता जानने वाले आत्मा के नष्ट हो जाने पर पूर्व उपलब्ध किया हुआ जो ज्ञान है, जो स्मरण के रूप में है, वो न युक्तम, वो उचित नहीं है, वो नहीं रह सकता, क्योंकि आत्मा ही नष्ट हो गई। आत्मा नष्ट हो गया तो वो ज्ञान भी नहीं रहेगा, ये कहना चाह रहे हैं। जिसको भी आप ज्ञाता मानो, तो यहां पर यहां इंद्रिय और विषय को कह रहे हैं, इंद्रिय और विषय को कह रहे हैं। अगर इंद्रिय और विषय को आप ज्ञाता मानेंगे तो ज्ञाता तो नष्ट हो गए दोनों, चाहे इंद्रिय को मानो चाहे विषय को मानो। तो दोनों के नष्ट हो जाने पर पूर्व उपलब्ध जो स्मरण रूपी स्मृति है वो रहेगी, इति न युक्तम, ये उचित नहीं है। फिर कहा, नच अन्य दृष्टम अन्य स्मरति, देखा तो किसी और ने और स्मरण कोई और कर रहा है, ये नहीं हो सकता। यहां तक हो गया। अब आ रहे मन के ऊपर। मान लीजिए मन को ज्यादा माने, ठीक है, और मन को ज्यादा माने तो कह रहे नचा मनसी जातरी अभ्युपगम्य माने, मन को भी ज्यादा स्वीकार कर लेने पर भी कह रहे हैं इंद्रियार्थयो हो जातृत्वम, इंद्रिय और अर्थ को ज्यादा मानने का प्रसंग ही नहीं आएगा। तो इसलिए कह रहे हैं मनसी जातरी अभ्युपगम्य माने, मन को ज्यादा स्वीकार करने पर, ठीक है, इंद्रियार्थयो जातृत्वम, इंद्रिय और अर्थ को जाता के रूप में मानना न प्रतिपादयितुम शक्यम, उसको सिद्ध नहीं कर सकते। यानी जब एक ओर से मन को आप जाता स्वीकार कर लिया है, फिर आप इंद्रिय और अर्थ को जाता नहीं स्वीकार कर सकते। नहीं समझ में? आत्मा शरीर में एक ही होगी या एक ही होगा? आपने मन को आत्मा मान लिया तो फिर इंद्रिय और विषयों को आप आत्मा नहीं मान सकते। अगर इनको माना तो मन को नहीं मान सकते, ये कहना चाह रहे। यदि आप मन को जाता मान लेते हैं तब इंद्रिय और अर्थ को जाता नहीं सिद्ध कर सकते, ये कहना चाहते, ठीक है। और किसी को हो गया? हाँ जी, तस्य मनसः, उस मन के सभी इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ होने के कारण से एक साथ अनेक ज्ञान होने चाहिए, ठीक है। चलें आगे। तो यहां पर मन को लेकर के बात कहिए, ठीक है जी। और अंतिम में जो बात कही है ना कि आत्मा व्यापक है, ठीक है जी, आत्मा व्यापक है, और मन को अगर व्यापक मानते, अंतिम में बात जो आई है, यदि मन को व्यापक मानते हैं तो फिर एक साथ अनेक ज्ञान होना चाहिए, ये बात समझ में आ गई। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए पूर्व पक्षी कहता है, बोलिए, तदा आत्मगुणत्वे अपि तुल्यम, सूत्रार्थ लिखिएगा, तदा है, हाँ। नहीं, तद आत्मगुण, तदा भी कह सकते हैं और तद भी कह सकते, कोई हाँ जी, कोई भेद नहीं आएगा, ये तद मान करके ही लिखा जा रहा है यहां पर, तो ठीक है ना। ज्ञान को आत्मा का गुण मानने पर भी मन के समान दोष आएंगे, मन के समान दोष आएंगे, यानी मन को व्यापक मानने पर जो दोष आ रहे हैं वो आत्मा को व्यापक मानने पर भी वही दोष आएंगे, इसलिए कहा तुल्यम। ये पूर्व पक्षी का सूत्र है, सूत्रार्थ स्पष्ट हो गया, सरल है। विभु आत्मा, यहां पर भी स्पष्ट लिखा है, विभु आत्मा सर्वै इंद्रियै संयुक्ता, जब विभु है तो सभी इंद्रियों के साथ संयुक्त है, जुड़ा हुआ है। इति युगपत ज्ञानोत्पत्ति प्रसंग, तो एक साथ अनेक ज्ञान होने का प्रसंग आएगा तब भी दोष तो जाएगा नहीं। जो मन के लिए दोष आपने दिखाया है, सिद्धांति ने दिखाया था ना, मन को विभु मानने पर तो सभी इंद्रियों के साथ जुड़ करके सभी का ज्ञान होना चाहिए, वही दोष आत्मा को विभु मानने पर भी लागू हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं सभी इंद्रियों के साथ आत्मा का संयोग हो जाने के कारण से युगपत ज्ञानोत्पत्ति प्रसंग, एक साथ अनेक ज्ञान होने का प्रसंग आता है, यह आएगा, यह दोष आएगा, यह पूर्व पक्षी का सूत्र है। हो गया, स्पष्ट हो गया। अब इसका समाधान सिद्धांती करता है, बोलिए, इंद्रिय मनसः सन्निकर्ष अभावात तदनुत्पत्ति। सूत्रार्थ लिखी गए, इंद्रियों का मन के साथ संपर्क ना होने के कारण एक साथ अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। सूत्र स्पष्ट हो गया जी। इंद्रियों का मन के साथ संपर्क ना होने के कारण एक साथ अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति नहीं होती। हाँ जी, संपर्क जो होता है, हाँ, वो उल्टा हो रहा है यहाँ पर, यूँ होना चाहिए आत्मा का मन से, नहीं, आत्मा मन के साथ, मन इंद्रियों के साथ, इंद्रिय अर्थों के साथ भी होता है, और वो ही प्रसंग है यहाँ पर, उल्टा नहीं हो रहा है। वो तो बताने की शैली है, मैं ये कहूँ मन का इंद्रियों के साथ एक साथ संपर्क ना होने से, ऐसा भी बोल सकता हूँ, और ऐसा भी बोल सकता हूँ मन इंद्रियों के साथ मन का एक साथ संपर्क ना होने से, ऐसा भी बोल सकता हूँ, ये तो बताने की शैली है। हाँ जी, मन इसलिए आया है क्योंकि आत्मा तो सीधा इंद्रियों के साथ संपर्क तो करता नहीं है, वो तो मन करता है, और मन व्यापक नहीं है। पहले पहले मेरी बात को समझ लीजिए ना, आपको उत्तर ये चाहिए ना कि आत्मा व्यापक होने कारण से सभी ज्ञान एक साथ होना चाहिए, नहीं हो सकता, वही तो उत्तर दे रहा है सिद्धांती, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सभी ज्ञान होने के लिए मन को जुड़ना जरूरी है इंद्रियों के साथ, और मन एक साथ सभी इंद्रियों के साथ जुड़ नहीं सकता, इसलिए नहीं होगा। हाँ, पहले मेरी ओर देखिए, उत्तर समझ में आ रहा है आपको? आप ये समझ, पूछा तो गया है आत्मा की व्यापकता के बारे में, और यहाँ पर मन के बारे में क्यों बताया जा रहा है? तो मन के माध्यम से तो समझाएंगे, ठीक है ना? ये थोड़ी कि ये थोड़ा कहेंगे, मैं ये थोड़ा कह सकता हूँ कि आत्मा जो है सभी इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ होता हुआ भी एक साथ ज्ञान नहीं होगा, कैसे कह सकता हूँ मैं? नहीं कह सकता हूँ ना। पहले मेरी बात को समझ लीजिएगा, आप दिमाग में जो बात सोच रहे हो ना उसको थोड़ी देर के लिए बंद रखिएगा। जो बताने वाला जो बताता है ना, उन बातों पर मन को नहीं लगाओगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा। अक्सर आदमी को, केवल उनके लिए नहीं कह रहा हूं मैं, सबके साथ ये लागू होता है कि जो बताने वाला जो बताता है उस पर हमारा ध्यान नहीं रहता है, और मन में जो प्रश्न चल रहे होते हैं ना, मन उसमें लगा रहता है, इसलिए व्यक्ति की बात समझ में नहीं आती है। हाँ जी, उसका निषेध कर दिए ना। हाँ, उन्नीसवें सूत्र में तो हुआ नहीं है, पर बीसवें सूत्र में तो कह रहा है ना, तदा आत्मगुणत्वे भी तुल्यम, आत्मा को व्यापक मानने पर भी यही समस्या आएगी, ये बोला है ना। तो इससे ये कहना चाहता है कि आत्मा को विभु मान रहा है, तो इसका मतलब है मन को विभु मानना बंद कर दिया उसने। अर्थापत्ति से भी तो समझना पड़ेगा ना आपको, अर्थापत्ति से समझ लीजिएगा, और फिर आत्मा को विभु मानने पर वही समस्या आएगी, ये जो बोला है उस समस्या का समाधान ही तो कर रहा है। मतलब यहां आप ये कहना चाहते हैं, आत्मा के बारे में प्रश्न किया है और उत्तर मन के बारे में कैसे दे रहे हैं? आपका दिमाग तो उसी में लग रहा है मन पर, आपको मन पर नहीं देखना है, उत्तर क्या दिया जा रहा है उस पर मन को लगाना है, उत्तर क्या दिया जा रहा है मन उसमें रहे, ना कि यहाँ पर मन को क्यों लिया उस पर जाए, और मन को क्यों लिया, मन को क्यों लिया उस पर मन लगाएगा ना, तो फिर समझ में नहीं आएगा आपको। ये बात आपको पकड़ में आ रहा है? क्योंकि मन को तो व्यापक माना नहीं है, वो तो हट गया। आत्मा को मानने पर वही आत्मा को, मन को व्यापक मानने पर यह समस्या आएंगी। तो उसने कहा चलो आत्मा को मान लो, फिर आत्मा को मानने पर भी तो यही समस्या आएगी। इसका मतलब है मन रह गए ना, विभु नहीं रहा, अब मन एकदेशी हो गया। अब मन एकदेशी हो गया तो फिर वो तो एक साथ तो सबके साथ कैसे जुड़ेगा। और पूर्व पक्ष ये भी तो स्वीकार करता है ना, मन अणु है, और पिछले सूत्र में स्पष्ट किया है न अणु संभव न अणु मनसी, ठीक है ना। अणु को यानी मन को अणु मान ही लिया वहां पर, ठीक है ना। अगर आप ना मान करके उसको विभु मानते हैं तो ये दोष आएगा। मन तो अणु है, अणु ना मान करके उसको विभु मानते हो तो ये दोष आएगा। तब 20वें सूत्र में उसने कहा है कि चलिए कोई बात नहीं, आत्मा को मान लेते हैं। आत्मा को मानने पर भी तो वही समस्या आ रही है। इससे ये स्पष्ट होता है कि मन को उसने अणु स्वीकार कर लिया, तब ये उत्तर दिया जा रहा है। 21वां सूत्र अब स्पष्ट हो गया। हाँ जी, सूत्रार्थ सबको स्पष्ट हो गया। इंद्रियों का मन के साथ संपर्क ना होने के कारण, प्रभुलाल जी के प्रश्न है, ये तो उल्टा चल रहा है, इंद्रियां मन के साथ संपर्क हो रहे हैं, ये तो कहने की शैली है। मैं ये कहूं मन का इंद्रियों के साथ संपर्क एक साथ ना होने के कारण एक साथ अनेक ज्ञान नहीं हो सकते। हाँ जी, सूत्र तो इंद्रिय ही मनस बोला है। कोई बात नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैंने सूत्रार्थ इंद्रियों का मन के साथ संपर्क ना होने से लिखवाया। मैं ये भी लिखवा सकता हूँ, मन के इंद्रियों के साथ संपर्क ना होना, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अगर मैं ये बोलूं इंद्रियों का मन के साथ संपर्क ना होने के कारण से, इसमें कोई दोष नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ ऐसा कहकर के कि प्रारंभ इंद्रियों से होता है, इंद्रियां मन के साथ संपर्क करते हैं, ये मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। और मैं इसी को अड़ करके रहा हूँ, हाँ इंद्रियां भी करती है, तब क्या करोगे। हाँ कोई बात नहीं है, पर मेरा अभिप्राय ये नहीं है ना। मैं ये सिद्धांत थोड़ा स्थापित करना चाहता हूँ कि इंद्रियां मन के साथ जुड़ती हैं और फिर मन आत्मा के साथ जुड़ता है, ये सिद्धांत तो नहीं बताना चाह रहा हूँ। केवल सूत्रार्थ इस रूप में बताया है भाई, दोनों का संपर्क होना जरूरी है। तो यूं बोलो चाहे यूं बोलो, केवल इतनी सी बात है यहाँ पर। क्या मतलब इंद्रियों का मन के साथ भी होता है संपर्क और मन का इंद्रियों के साथ भी संपर्क होता है। हाँ होता है, होता है। मुख्य रूप से तो मन के इंद्रियों के साथ संपर्क होता है, इंद्रियां मन के साथ कभी कभी करती हैं। होता तो है, हाँ होता है। तो इसलिए आप जो ये वाक्य बोलेंगे कि इंद्रियों का मन के साथ संपर्क होता है, यहाँ पर क्योंकि दोनों प्रकार से होता है, इसलिए ये बात निकल कर आएगी कि इंद्रियों का मन के साथ बोला जा रहा है। आप अगर भले ये कहना चाहते हैं कि मन का इंद्रियों के साथ होता है, ठीक है, लेकिन जो कि आपने कहा है इंद्रियों का मन के साथ, इसलिए पहली बार में शंका होगी। ये नहीं, शंका तो तब होगी ना जब आप ये समझ ले कि प्रक्रिया इधर से चल रही है, ठीक है ना। जब आपको दोनों प्रक्रिया पहले पढ़ चुके हैं आप, पता है ना, तो यहाँ प्रसंग के अनुसार ये समझ लो ना, मन का इंद्रियों के साथ संपर्क होता है। लिखवाने को ऐसा भी लिखवा सकते हैं मन का इंद्रियों के साथ संपर्क ना होने से, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर ऐसा भी अगर लिखवाए तो इसमें कोई दोष नहीं आता है। वो इसलिए करना पड़ रहा है ना, आप भूल जाते हैं इसलिए करना पड़ रहा है। बाकी अगर नहीं भूलते तो आप प्रश्न ही नहीं करते ऐसा। भूले नहीं इसलिए तो करना पड़ रहा है कि दोनों में दोनों, ऐसा नहीं है। जब दोनों होते तो कोई भी अर्थ ले सकते हो ना। उदयवीर जी ने क्या लिखा है जी, सूत्रार्थ पुस्तक नहीं लाए, किसके पास है। हाँ जी, उन्होंने भी ऐसे लिखा है ना, नहीं जैसा सूत्रार्थ वैसा लिखा है, आपने जैसा लिखा है वैसा। क्या इंद्रियों के साथ मन, इंद्रियों के साथ मन का सन्निकर्ष के अभाव से, आपने लिखा है इंद्रियों का मन के साथ। वो एक बात ने का की जगह से लिख दिया है, इतना ही अंतर है ना, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। आपको मन का लिख दो, मन का इंद्रियों के साथ संपर्क ना होने से ऐसा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, हाँ जी, चलें। गंधादि उपलब्धे इंद्रियार्थ सन्निकर्षवद इंद्रिय मन सन्निकर्षोपि कारणम तस्य च अयोगपद्यम अनुत्वात् मनसः। अब यहां पर कहा जा रहा है, आप देखिए यहाँ रख के गए, मेरे को पता नहीं चला आपने चलाए नहीं है, यहाँ रखने का क्या मतलब होता है? अभी चलाया, किसने रखा ये? अच्छा, तो जब रखते हैं तो तब अब मेरे को पता ही नहीं चला, आप उठ करके आए तो मैं आप पर दृष्टि हो गई, आपको देख करके मैंने इसको देख लिया, अब मैंने चलाया इसको, चला करके रख देना चाहिए। हाँ जी, ये कहना चाह रहे हैं गंधादि उपलब्धे है इंद्रियार्थ सन्निकर्षवत्, गंधादि की उपलब्धि यानी गंधादि विषयों का ज्ञान इंद्रियार्थ सन्निकर्षवत्, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष होने पर जैसा होता है, यानी जिस प्रकार से इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से गंधादि विषयों की उपलब्धि होती है उसी के समान वत् जोड़ा यहां पर, इंद्रिय मन सन्निकर्षोपी उसी के समान इंद्रिय और मन का सन्निकर्ष भी कारणम कारण बनता है। तस्य च अयोग पद्यम, और वो जो कारण बन रहा है मन का इंद्रियों के साथ संपर्क होना, वो अयोग पद्य अयोग पद्यम, वो एक साथ नहीं होता है, अयोग पद्यम का मतलब एक साथ नहीं होता है। तस्य मनसः, उस मन का अयोगपद्यम एक साथ संपर्क नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? अनुत्वात् मनसः, मन के अनु होने से, अथवा तस्य मनसः अनुत्वात् अयोगपद्यम ऐसा भी कह सकते हो, अन्वय की बात है। फिर देखिएगा गंधादि उपलब्धे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष वत, वत यहां पर है, वत का मतलब समान, इंद्रिय अर्थ के सन्निकर्ष से गंध आदि विषयों की जिस प्रकार से उपलब्धि होती है उसी के समान, पकड़ में आ गया यहां तक, उसी के समान इंद्रिय मन सन्निकर्षोपि, उसी प्रकार इंद्रिय और मन का सन्निकर्ष भी कारणम कारण बनता है, किसमें? विषयों की उपलब्धि होने में, जैसे इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष कारण बनता है उपलब्धि में, वैसे ही इंद्रिय और मन का सन्निकर्ष भी कारण बनता है। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर कहा तस्य च अयोग पद्यम अनुत्वात् मनसा, तस्य मनसः उस मन के अनुत्वात् अणु स्वरूप होने से अयोग पद्यम एक साथ संपर्क नहीं होता है, या एक साथ सन्निकर्ष नहीं होता है। यहां तक आगे अयोग पद्यात, एक साथ ना होने के कारण से, अयोग पद्यात एक साथ संपर्क ना होने के कारण से अनुत्पत्ति ही युगपत ज्ञानानाम, अयोग पद्यात एक साथ संपर्क ना होने से ज्ञानानाम ज्ञानों की उत्पत्ति, अयोग पद्यात अनुत्पत्ति, युगपत ज्ञानानाम एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं, युगपत ज्ञानानाम अनुत्पत्ति एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं, क्यों? अयोग पद्यात एक साथ संपर्क न होने से, क्यों ऐसा होता है? आत्मगुणत्वे अपि इति, आत्मा का गुण होने पर भी, ज्ञान आत्मा का गुण होने पर भी एक साथ अनेक ज्ञान इसलिए उत्पन्न नहीं होते हैं क्योंकि मन एक साथ इंद्रियों के साथ जुड़ता नहीं है, इसलिए। पकड़ में आ गए जी, हो गया सूत्रार्थ, आगे बढ़े। फिर पूर्व पक्षी इसका कथन करता है इस संबंध में, यदि पुनः आत्मेंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष मात्रात् गंधादि ज्ञानम उत्पद्यते, पूर्व पक्षी कहता है यदि, यहां ये कहना चाहता है मन को ना मान करके, मतलब आत्मा तो व्यापक है, सर्वव्यापक है, तो सभी इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है, तो बीच में मन को क्यों मानो आप? मन को हटा दो ना, मन को हटा दो तो एक साथ सभी इंद्रियों के साथ आत्मा जुड़ा हुआ होने कारण से एक साथ अनेक ज्ञान हो जाएंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए कहना चाहता है। प्रश्न समझ में आ रहा है मैं जो कहना चाह रहा हूं? आत्मा सभी इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है व्यापक होने से, तो अनेक ज्ञान होना चाहिए। तो सिद्धांति ने कहा था नहीं होंगे, क्योंकि मन एक समय एक ज्ञान करा सकता है, बीच में कड़ी है मन जुड़। तो कहता मन को हटा दो ना, मन को क्या क्या जरूरत है मानने की, मन को हटा दो फिर आत्मा सब जगह व्यापक है तो एक साथ अनेक ज्ञान हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रख करके ये बोल रहा है। यदि पुनः, यदि यदि पुनः का मतलब है यदि आप मन को ना माने, यदि पुनः यदि आप मन को ना माने, आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्ष मात्रात्, आत्मा और इंद्रियों के सन्निकर्ष मात्र से गंधादि ज्ञान उत्पद्यते, गंधादि विषयों का ज्ञान हो जाएगा, फिर मन को मानने की क्या आवश्यकता है? ऐसा अगर पूर्व पक्षी कहे तो प्रश्न समझ में आ गया। अब इसका समाधान सिद्धांती कहते हैं, बोलिए ना, उत्पत्ति कारण अनपदेशात। ठीक है जी, पहले भाष्य को देख लीजिएगा। आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्ष मात्रात गंधादि ज्ञानम उत्पद्यते, आत्मा और इंद्रियों के सन्निकर्ष मात्र से गंधादि विषयों का ज्ञान उत्पन्न होता है। अगर ऐसा माना जाए न अत्र उत्पत्ति कारणम अपदिश्यते, इस प्रकार उत्पन्न होने का कोई कारण शास्त्र में उपदेश में नहीं किया है। न अत्र उत्पत्ति कारणम, इस प्रकार उत्पन्न होने का जो कारण है ऐसे कारण को अपदिश्यते, न अपदिश्यते ऐसा शास्त्र में कहीं नहीं बताया। हाँ जी, नहीं न अपदिश्यते, पहले वाला ना को यहां पर अत्र उत्पत्ति कारणम, यहां इस प्रकार ज्ञान उत्पन्न होने का जो कारण है ऐसे कारण को न अपदिश्यते ऐसा नहीं बताया गया है किसी भी शास्त्र में। जितने भी दुनिया भर के शास्त्र हैं किसी भी शास्त्र में ऐसा कथन नहीं किया गया है। ये न एतद प्रतिपद्ये मही, जिससे हम इस बात को स्वीकार कर सके, यानी बिना मन के आत्मा इंद्रियों के साथ जुड़ करके सभी विषयों का ज्ञान एक साथ करता है, इस तरह का कहीं पर भी उपदेश किया नहीं है। अच्छा, एक साथ ना भी करे पर मन को ना माना जाए, यानी बिना मन के संपर्क के इंद्रियां ज्ञान कराती हैं आत्मा को, ऐसा कहीं पर भी उपदेश नहीं किया है, किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं बताया। जहां भी बताया है वहां मन को बताया है, चाहे सांख्य को लो, चाहे वैशेषिक को लो, चाहे आप वेदांत को लो, किसी भी दर्शन को लो, किसी भी शास्त्र को लो, मुक्ति वाले जो भी शास्त्र हैं, मोक्ष शास्त्र जिसको कहते हैं, किसी भी मोक्ष शास्त्र में यह उपदेश नहीं किया है कि आत्मा इंद्रियों के साथ जुड़ करके विषयों का ज्ञान करता है, मन नहीं है वहां पर, ऐसा कहीं उपदेश नहीं किया, तो हम कैसे माने? ये कहना चाहते हैं सूत्रार्थ। क्या लिखवा जाए? तो आप ये लिखिएगा, आत्मा इंद्रियों के साथ संपर्क, आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्ष से, आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्ष से आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञान होने का उपदेश, ज्ञान होने का उपदेश किसी भी शास्त्र में ना करने से पूर्व पक्षी का कथन उचित नहीं है। स्पष्ट हो गए जी? अब एक छोटा अलग प्रसंग बताया जा रहा है। अभी तो व्यापक बात को लेकर के बोला गया था, अब ज्ञान को वापस ज्ञान पर आते हैं। ज्ञान उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, यह सिद्धांति का कथन था। यानी ज्ञान नित्य नहीं है, अनित्य है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, यह सिद्धांति का मत चल रहा था। अब इस बात को सिद्ध करने के लिए ज्ञान किसका गुण है ये भी प्रसंग चलाया गया, वो प्रसंग पूरा कर दिया। अब उसी प्रसंग पर आए हैं, ज्ञान नष्ट होता है, उत्पन्न होकर के नष्ट होता है। इस प्रसंग पर आकर के पूर्व पक्षी कहना चाहता है ज्ञान नष्ट होता है, ज्ञान नष्ट होता हुआ तो कहीं दिखता नहीं है, फिर उसको उत्पन्न होता कैसे माने, उसको अनित्य क्यों माने, उसको नित्य मानना चाहिए क्योंकि नष्ट होता हुआ दिखाई नहीं देता, ये कहना चाहता है 23वें सूत्र में। बोलिएगा, विनाश कारण अनुपलब्धेः अवस्थाने तन्नित्यत्व प्रसंगः। हाँ, भाष्य को देख लीजिएगा, तद आत्मगुणत्वेपि तुल्यम् इत्येतद् अनेन समुच्चियते। ये जो 20वां सूत्र है ना, तद आत्मगुणत्वेपि तुल्यम्, इस सूत्र को भी यहां पर जोड़ लेना चाहिए, तब इस सूत्र का पूरा अर्थ हो जाएगा। तद आत्मगुणत्वेपि तुल्यम्, ज्ञान गुण को आत्मा का मानने पर, ज्ञान को आत्मा का गुण मानने पर वही बात आ जाती है। क्या? अगर आत्मा नित्य है, ठीक है ना, तो उसका गुण भी नित्य होना चाहिए, इस तरह का ये सिद्ध करना चाहते हैं। स्पष्ट हो रहा है? यानी आत्मा को तो नित्य माना ही जाता है और उसका ज्ञान गुण है वो अनित्य है, तो कहता है आत्मा का गुण अगर मानते हैं तो उसको भी नित्य मानना चाहिए, उसका ज्ञान भी नित्य मानना चाहिए। द्विविधो ही गुणा गुण नाश हेतु, द्विविधो ही गुण नाश हेतु, गुणों का नाश का जो कारण है वो द्विविधा, दो प्रकार का होता है। मतलब कोई गुण नष्ट होता है तो उसके पीछे दो प्रकार के कारण हो सकते हैं। द्विविधो ही गुण नाश हेतु, गुणों के नाश का जो हेतु कारण है वो दो प्रकार का है। क्या है वो? कहते हैं गुणानाम आश्रय अभावो विरोधी च गुणः। एक तो गुणानाम आश्रय अभाव, गुणों का जो आश्रय आधार है गुणी, उसका अभाव हो जाए तो गुण भी नष्ट हो जाएगा। गुणों को धारण करने वाला आधार ही नष्ट हो जाए तो गुण कहाँ रहेंगे, वो भी गुण भी नष्ट हो जाएगा। एक तो ये प्रक्रिया है गुणों के नाश होने के पीछे, और दूसरी प्रक्रिया है विरोधी च गुण, और विरोधी गुण आ जाए तो वो नष्ट हो जाएगा। मतलब विरोधी गुण का मतलब है, अगर मान लीजिए रूप आ जाए तो रस हट जाएगा, रस आए तो रूप हट जाएगा, विरोधी गुण है ना ऐसा। मतलब रूप गुण आ रहा है, मतलब रूप गुण है, मान लीजिए यहां पर रूप है, अब ये रूप की जगह आप रस ले आओ यहां पर तो रूप हट जाएगा, ये कहना चाह रहे। मतलब विरोधी गुण होना चाहिए, परस्पर एक दूसरे के विरोध गुण होना चाहिए। तो विरुद्ध गुण मतलब जो गुण है उसे विरुद्ध गुण, जैसे सुख आए तो दुख हट जाएगा, दुख आए तो सुख हट जाएगा, ये विरोधी गुण है, सुख का अपोजिट दुख है ऐसा। हाँ जी, क्या विरोधी से भिन्न भी मान सकते हैं, उससे भिन्न गुण आ जाए? वो भिन्न को नहीं कहना चाह रहा है, वो भिन्न को लेकर के नहीं कह रहा है, विरोधी गुण को लेकर के, सर्वथा जो विरोधी होती है अपोजिट। आप ये कहना चाह रहे विद्या है तो अविद्या, वो ऐसा नहीं कहना चाह रहा है, ठीक है। तो दूसरा एक है कारण नाश होने का, विरोधी गुण आने पर पहले वाला गुण हट जाएगा। नित्यत्वाद आत्मनो अनुपन्ना पूर्वः, पूर्वः ये जो पहला वाला है गुणों का जो आधार है उसके नष्ट हो जाने पर गुण भी नष्ट हो जाते हैं, ये वाला जो सिद्धांत है ये आत्मा के प्रसंग में सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों? नित्यत्वाद आत्मना, आत्मा के नित्य होने पर पूर्व अनुपन्ना पहले वाला सिद्धांत सिद्ध नहीं हो सकता, यानी पहले वाले सिद्धांत को तो मान नहीं सकते। पकड़ में आ रहे हैं? हाँ, गुणानाम आश्रय अभावा, ये वाला पहला सिद्धांत है ये लागू नहीं हो सकता क्योंकि आत्मा तो नित्य है, इसलिए आत्मा तो समाप्त नहीं हो सकता, तो गुण कहां से समाप्त हो जाएगा, ये कहना चाह रहे। तो नित्यत्व आत्मनो अनुपन्ना पूर्व, पहले वाला पक्ष जो है सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि आत्मा के नित्य होने से। विरोधी च बुद्धेर गुणो न गृह्यते, और दूसरी बात यह है विरोधी चाहे अगर विरोधी गुण माने तो बुद्धे गुणों विरोधी न गृहते, बुद्धि का विरोधी गुण कोई गृहित होता नहीं है। पूर्व पक्ष है ना, जान बुद्धि का मतलब जान है ना, जान का विरोधी गुण तो कोई है ही नहीं है। पकड़ में आ रहे ना, ज्ञान का विरोधी गुण तो कोई है ही नहीं है। तस्मात आत्मगुणत्वे सति बुद्धे नित्यत्व प्रसंग, आत्मा का गुण बुद्धि होता हुआ ये नित्य है ऐसा प्रसंग आता है। तस्मात आत्मगुणत्वे सति बुद्धे, बुद्धि को आत्मा का गुण मानने पर नित्यत्व प्रसंग, नित्यत्व का प्रसंग आता है। क्योंकि आप यानी सिद्धांति, ये पूर्व पक्षी का सूत्र है ना, सिद्धांति ये मानता है ज्ञान आत्मा का गुण है, ठीक है ना, और आत्मा का गुण है तो आत्मा तो नित्य है तो ज्ञान गुण भी नित्य होना चाहिए। आप अनित्य कैसे कह सकते हैं? अगर वो अनित्य है मान करके चले तो उसका विरोधी गुण आने पर ही तो नष्ट होगा, और बुद्धि का विरोधी गुण तो कोई है ही नहीं है तो कैसे नष्ट होगा, ये कहना चाहता है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, सूत्रार्थ, ज्ञान के विनाश का कारण उपलब्ध ना होने से, ज्ञान का ज्ञान के विनाश का कारण उपलब्ध ना होने से ज्ञान स्थिर माना जाएगा, ज्ञान स्थिर माना जाएगा, उसके स्थिर हो जाने पर, ज्ञान को स्थिर माना जाएगा जब विनाश का कारण उपलब्धि नहीं हो रहा है तो ज्ञान को स्थिर माना जाएगा, तो उसके स्थिर होने पर उसके नित्यत्व का प्रसंग आता है, उसके नित्यत्व का प्रसंग आता है। ठीक है जी, अब इसका समाधान सिद्धांती करते हैं। हाँ जी, हाँ एक सूत्र करना है ना, छोटा सा है वो, प्रसंग पूरा हो जाएगा। बोलिएगा, अनित्यत्व ग्रहात बुद्धे बुद्धि अन्यतरात विनाश शब्दवत। सूत्र भाष्य को पहले देखिएगा, अनित्य बुद्धि रीति सर्व शरीरी नाम, सिद्धांति का उसका समाधान कर रहे ना 23वां का, अनित्य बुद्धि इति सर्व शरीरी नाम प्रत्यात्म वेदनीयमेतत्। वो कहते हैं बुद्धि तो अनित्य है, ज्ञान अनित्य है, और सर्व शरीरी नाम सभी जीवधारी सभी शरीरधारी इस बात को स्वीकार करते हैं, इसलिए प्रत्यात्म वेदनीयमेतत्, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा जानने योग्य है ये, यानी प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है कि बुद्धि अनित्य है। नित्य होती तो मेरे पास सदा रहती, मेरे पास है ही नहीं है जी, मेरे को पता नहीं जी, भूल गए जी, पता ही नहीं लग रहा है जी, पता ही नहीं लग रहा, बहुत कोशिश करके देख लिया पता ही नहीं लग रहा, इसका मतलब अनित्य है, तभी तो पता नहीं लग रहा है, अगर होती तो पता लग जाता, आप तो आत्मा हो ना। तो कह रहे हैं अनित्य बुद्धि इति, बुद्धि तो अनित्य है, सर्व शरीरी नाम सभी आत्माओं को सभी शरीरधारियों को ये होता है, इसलिए कह रहे हैं प्रत्यात्म वेदनीयमेतत्, ये प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा जानने योग्य बात है, ये सिद्ध है। सभी शरीरों वालों को होने वाला ये प्रत्यात्म वेदनीय ज्ञान है, ये इसका मतलब है। जानवर भी आ जाएंगे? हाँ सबको होता है ना, जानवर को पता होता है कि बुद्धि है। नहीं, जानवर का मतलब यहाँ ज्ञान तो जानवर को भी होता है, लेकिन अनुभव करने वाले ये अनित्य नित्य तो आदमी है, मनुष्य है, तो सर्व शरीर का सभी मनुष्यों को यहाँ तो सर्व शरीर करो सभी मनुष्यों को। गृहते च बुद्धि संतान, और बुद्धि का संतान तो गृहित होता ही है, संतान का मतलब है उत्पन्न होना, नया नया उत्पन्न होना। गृहते च बुद्धि संतान, जैसे शब्द संतान होता है ना, एक शब्द से दूसरा शब्द उत्पन्न होता है, ऐसे एक ज्ञान से दूसरा ज्ञान उत्पन्न होता है, ठीक है ना, एक ज्ञान दूसरे ज्ञान को उत्पन्न करता रहता है, ये बुद्धि संतान भी होता है, तो ग्रियते च बुद्धि संताना तत्र बुद्धे बुद्ध्यंतरम विरोधी गुण, बुद्धे बुद्ध्यंतरम विरोधी गुण, जैसे शब्द अगले शब्द का विरोधी है, यानी आगे शब्द आया तो पहले वाला शब्द नष्ट हो जाता है तो विरोधी है, आगे उत्पन्न होने वाला शब्द पहले वाले शब्द को नष्ट करता है, तभी तो उत्पन्न करने का मतलब है, ठीक है जी, और आगे वाले को भी उत्पन्न करता है और पीछे वाला भी रहता है, तो फिर आगे वाले को उत्पन्न करने का क्या मतलब है। इसलिए शब्द की एक स्थिति है कि शब्द उत्पन्न होता है, वो अगले को उत्पन्न करके नष्ट होता है, फिर अगले को उत्पन्न करके नष्ट होता है, फिर अगले को उत्पन्न करके नष्ट होता है, तो यानी पिछला पिछला नष्ट होता है, अगला अगला उत्पन्न होता हुआ जाता है, ऐसा। तो कह रहे हैं बुद्धि संतान गृह्यते, बुद्धि का संतान, बुद्धि का प्रवाह गृहित होता है, इसलिए कह रहे हैं तत्र बुद्धे बुद्ध्यंतरम विरोधी गुना, एक बुद्धि का दूसरी बुद्धि विरोधी गुण है यहाँ पर, यानी पहले वाला बाद में उत्पन्न होने वाला ज्ञान पहले वाले ज्ञान का विरोधी है। जब तक दूसरा ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा तब तक पहला वाला ज्ञान बना रहेगा। हाँ जी, हाँ कुछ देर तक बना रहता है, उसमें क्या दिक्कत है। अभी अभी आप पढ़ करके जाएंगे ना, हाँ? और भोजन तक याद रहेगा आपको, और भोजन के बाद आप इसकी आवृत्ति नहीं करेंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, और कल इस समय तक इसको देखो ही नहीं तो बिल्कुल भूल जाएंगे, बहुत सारी बातें भूल जाते हैं ना, बहुत कुछ भूल जाएंगे, कुछ थोड़ा बहुत याद रहेगा। तो बुद्धि है बुद्ध्यंतरम विरोधी गुना, अगली बुद्धि पिछली बुद्धि का विरोधी गुण है, इति अनुमीयते, ऐसा अनुमान होता है। यथा उदाहरण समझाया जा रहा है, यथा शब्द संतान है शब्द शब्दांतर विरोधी थी, जिस प्रकार से शब्द संतान के विषय में, शब्द प्रवाह के विषय में ये नियम है कि शब्दा शब्दांतर विरोधी, एक शब्द दूसरे शब्द का विरोधी होता है, ये शब्द संतान में भी है वैसे बुद्धि संतान में भी है, एक बुद्धि अगली बुद्धि को उत्पन्न करती है। जैसे आप कोई बात समझ रहे हो ना, वो समझा हुआ अगले ज्ञान को उत्पन्न करता है, यानी एक जगह समझ रहे हैं ना, जिस बात को पढ़ करके समझ रहे हो ना, वो ज्ञान अगले पढ़ने वाले ज्ञान को उत्पन्न करता रहता है ऐसा, और वो पिछला पिछला अटता रहता है, अगला अगला आता वर्तमान रहता रहता है ऐसा। हाँ जी, हो गया सूत्रार्थ। ज्ञान, ज्ञान के अनित्यत्व ग्रहण, ज्ञान के अनित्य ग्रहण होने के कारण से, कैसे लिखेंगे, ज्ञान के अनित्यत्व का ग्रहण होने से, ज्ञान के अनित्यत्व का ग्रहण होने से एक ज्ञान दूसरे ज्ञान का विनाशक है, शब्द के समान। स्पष्ट हो गया जी, यानी ज्ञान के अनित्यत्व का ग्रहण होने से एक ज्ञान दूसरे ज्ञान का विनाशक है, या एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान, एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान का विनाश होता है शब्द के समान। ज्ञान के अनित्यत्व का ग्रहण हो जाने से एक ज्ञान दूसरे, एक ज्ञान से दूसरा ज्ञान का विनाश होता है शब्द के समान, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। ओंकार ओ सबको प्रणाम।